Kristoffer Arnesen? Ja. Vilfred Eriks er der inne og maser om den boken sin. Eriks? Ja. Uff, av meg. Ja, de får sende ham inn da, frøken. Vi får se å få det oversatt. Ja, Eriks, du kan bare gå inn til Kristoffer Arnesen der i orden. Ja, takk skal du ha. Ja. Hei. Morgen, det var Eriks, ja. Ja, det var Eriks, ja. Hvordan går det? Har dere antatt romanen min, eller dere har jo hatt den i over et halvt år nå, så... Hva var det den het igjen? Familien fra Bergen. Fra Bergen, ja. Nå skal jeg se hva det står om jeg finner den i arkivet her. Familien fra Arendal, familien fra Asker, familien fra Barentshavet, familien fra Beite, familien fra Bergen. Familien fra Bergen, ja, her har vi den, ja. Ja, det var den som var i fem bind, det, ja. Ja, det er jo en sånn familieroman, ikke sant, som spenner over 200 år. Jo da, men akkurat, ja. Sitt ned, Erikse. Ja, takk for det. Nå skal du høre her, Erikse, at vi har måttet kutte ganske drastisk ned på dette verket deres. Familieromaner er ikke lenger hva de var. Det har vært mye av de i TV, Forsyth-familien, Ersten, men dette er jo en norsk familieroman, ikke sant, fra Bergen. Jo, men altså, vi har hatt mange konsulenter på dette her, Erikse. Ja. Og vi har vært enige alle sammen om at det er blitt for langt. Ja, hvor mye har dere kuttet det da? Temmelig mye, sant å si. Ja, men hvor mye? Ja, det er faktisk ikke rare greiene igjen, altså. Ja, men har du kuttet ned til en bok, liksom, da? La oss si det slik at vi har komprimert stoffet slik at vi har fått med det vesentligste fra hver bok. Ja, men hvor mye? En linje. En linje? Fra hver bok, selvfølgelig. Det blir jo fem linjer til sammen, ikke sant? Fem linjer? Men hva kan man bruke fem linjer til, da? En limerick. Limerick? Ja, vil de høre? Det er jo... Hør nå. En halvgammel fyr ifra Bergen... kom for sent til Kristiansandsfergen. Han ropte adjøs og hoppet til sjøs, og siden har ingen sett ham. Ja, men det er jo forferdelig! Synes de også det? Ja, det rimer jo ikke, det er jo helt... Nei, nettopp, men med alt det arbeidet de har lagt ned i denne slektsromanen, Erikse, synes vi de skulle få sjansen til å vurdere det selv, før vi altså refuserte det. Er det ingenting som... En av min store slektsmann som jeg har brukt over fem år på deg. Ta det nå med ro, Erikse, de er jo en voksen mann, ikke sant? Slapp av. Det var faktisk en av konsulentene våre som mente at stoffet hadde muligheter i seg. Hvordan da? Han mente om de satt melodi til innholdsfortegnelsen, så burde den ha store muligheter i Melodi Grand Prix.